2,75 oraz kawę Bellarom Gold 33% taniej. 4,99 za 250 gramów. Tak, tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość. Edycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie śliwki ze świeżego zbioru 52% taniej. Złoty 89 za kilogram. A winogrona jasne tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jest! Wielki piłkarski spektakl w NC+. Co za emocje! Oglądaj od sierpnia najbliższy sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europy na kanałach Polsat Sport Premium w NC+. Dla posiadaczy Kanal Plus do końca roku rozgrywki w otwartym oknie bez opłat. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. To trzeba zobaczyć. Od 1 stycznia 2019 opcja bezpłatna lub płatna w zależności od posiadanego pakietu. Szczegóły na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Umowa na 24 miesiące. Teraz w Kauflandzie Pepsi, Mirinda, 7-Up lub Mountain Dew 2 litry 2,55. Pizza Giuseppe od doktora Edgera 5,55. Kaufland. Na dobry tydzień. Uwaga, uwaga! Lidl ogłasza nowe, niższe ceny. Banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Powtarzam, od teraz banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Oraz rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Każdego dnia. Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Anagram Margana. Mają na swoim koncie 3 pełnometrażowe płyty. Najbardziej znane to te dwie pierwsze, opublikowane w wytwórni Ninja Tune. Ich muzyka to swoisty patchwork powstały z różnych muzycznych tkanin. Wywodzą się ze środowiska turntablistów i eksperymentalnego hip-hopu, choć największy rozgłos uzyskali samplując polski jazz. Jutro wieczorem wystąpią na OFF festiwalu, ale nie będzie to typowy dla nich koncert, ponieważ pojawią się w towarzystwie dużego składu muzyków. Zespół Skalpel i dowodzący Big Bandem Patryk Piłasiewicz to najważniejsi bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kilka godzin temu skończyłem pracę nad reportażem zatytułowanym Ożywić sample, czyli de facto zagrać sample na żywo. Stara szlachetna forma radiowa wymaga dużego wysiłku, ale mam nadzieję, że się opłaciło, bowiem historia, którą chcę Państwu przedstawić, to dosyć pogmatwane i skomplikowane zadanie. Zatem przed jutrzejszym koncertem w Katowicach proponuję wstęp, który jeszcze bardziej otworzy umysł na dźwięki płynące ze sceny. Ów reportaż rozpocznie pomysłodawca transkrypcji muzyki Skalpela Patryk Piłasiewicz, a ja życzę Państwu dobrego odbioru. Prowadzę Big Band w Akademii Muzycznej od 17 lat i myślałem o tym za każdym razem, żeby ta muzyka, którą gramy, żeby ona była inna niż wszystko. Czyli żeby to nie było odgrywanie partytur Baseiego, Ellingtona czy jakichkolwiek innych kompozytorów w sposób taki jeden do jeden, ale żeby troszeczkę w tym swój ślad zostawić, nadać temu swoje znaczenie. Stąd pomysł łączenia zupełnie odległych od siebie rzeczy i to zazwyczaj były rzeczy, na których mi zależało, a że w którymś momencie w życiu na Skalpelu bardzo mi zaczęło zależeć, no to moje myśli zaczęły wokół tego krążyć. I myślę sobie, a gdyby to właśnie tak zagrać? Ja w 2013 roku napisałem utwór na Big Band, inspirowany Leśmianem, prozą, fragmentami klecht polskich. I tam się pojawił fragment Jan Tajemnik z Wackiem Zimplem jako solistą. I to był ewidentnie inspirowany Skalpelem utwór. Ewidentnie. Ja po prostu, to jest dla nich taki mój ukłon, bo gdyby nie oni, to ja bym tego utworu w ogóle nie napisał. I od tego momentu, jak ja usłyszałem, jak to zabrzmiało, mówię, kurczę, jakby tak confusion, jakby tak... To był czas, kiedy ja chodziłem na długie spacery z psem i ze słuchawkami i confusion po parę razy słuchałem i przesiąkłem tym. I mówię, nie, musimy to zrobić, jakoś musimy to zrobić. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. W zasadzie, gdyby dosyć szczegółowo przyjrzeć się tej historii, to w całym swoim kontekście ma ona kilkadziesiąt lat. Wszystko zaczęło się w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to redaktor Andrzej Karpiński wymyślił serię Polish Jazz, o której tak mówił w jednym z wywiadów. To był rok 63-64, o ile ja pamiętam, tak na przełomie. To był okres, no, mnie się wydaje, jakiejś ekspansji, można powiedzieć, polskiego jazzu, choć ona chyba miała miejsce znacznie wcześniej, ale wydaje mi się, że właśnie w tych latach najwięcej się o tym jazzie naszym mówiło i chyba był to jakiś taki moment najbardziej sprzyjający, żeby w ogóle, żeby taka seria w ogóle miała sens i żeby akurat tak tę serię zatytułować. Nikt w owym czasie nie spodziewał się, że płyty z tym charakterystycznym logo będą w przyszłości wykorzystywane w muzyce powstającej w jakże odmienny sposób niż ta grana przez polskich jazzowych tuzów. Ba! Nikt nawet nie śnił, że gramofony, na jakich były słuchane poszczególne części serii, staną się nie tyle odtwarzaczem, co pełnoprawnym instrumentem, będącym początkiem historii, o której chcę dziś Państwu opowiedzieć. Historii, która pokazuje, jak z drobnych sampli najpierw powstawały muzyczne kolaże, które następnie przerodziły się w żywą muzykę. Newly arrived from Poland. How do you do? My name's Victor Mazurek. Nice to meet you, Mr. Mazurek. My name's Wilson, Sidney Wilson. Where do you come from? I'm Polish. From Warsaw? No, from Wrocław, a large city south of Warsaw. That's very interesting. And will you be staying in Britain long? About a month. I'm here on holiday. How did you come? By sea. What sort of trip was it? Very lively. And how do you like it in Britain? Very pleasant. I'm enjoying myself. Znam Marcina w 97 roku. Mówi Igor Pudło, połówka duetu Skalpel. Kiedy to pracowałem na stoisku muzycznym, kasetami, płytami CD, miałem wtedy już komputer, już. To był 97 rok, to był mój pierwszy komputer. Miałem wtedy 30 lat, dość późny start. Ale miałem już jakieś jedno czy dwa, a raczej jedno nagranie demo, które zrobiłem zainspirowany hip-hopem, powiedzmy sobie, szczerze. Wspólny kolega przyprowadził Marcina na to stoisko, gdzie puściłem mu ten utwór i Marcin zaprosił mnie do siebie w celu nawiązania znajomości, która to przerodziła się bardzo szybko we współpracę artystyczną, że tak powiem. Co na początku oczywiście było wyłącznie na poziomie hobby. Z tym, że Marcin wtedy miał już całkiem dobre studio produkcyjne, domowe studio produkcyjne, posiadając sampler i maszynę perkusyjną i basową, którą to obsługiwał za pośrednictwem komputera. I tam zaczęliśmy robić wspólnie muzykę. Z 98 roku mam pierwszą naszą taką epkę, której nikt nie zna i którą już gdzieś tam rozsyłaliśmy nawet. Od razu stwierdziliśmy, że będziemy to robić na takim samym poziomie, jak robią nasi idole i artyści, których lubimy, zagraniczni, bo nie mieliśmy chyba bariery sprzętowej za bardzo, ani też takiej mentalnej. I chyba Marcin, jako młodszy ode mnie człowiek bardziej otwarty na świat, zaproponował, żeby to wysyłać, gdzie się da. Pierwsze nagrania to chyba były bardzo inspirowanym DJ-em Shadowem. Potem bardziej zainspirował nas DJ Vadim i jego koncepcja minimal hip-hopu. Już pod nazwą Scalpel nagraliśmy też taką epkę demo w tej stylistyce. I ze dwa utwory w magazynie Clan, którego nawet przez pewien czas byłem redaktorem naczelnym, ukazały się one na płytach CD towarzyszącym temu magazynowi. A co było zanim pojawiła się nazwa Scalpel? Kto ją wymyślił? Muszę się przyznać, że wymyśliłem ją ja, szukając czegoś, co będzie korespondowało z stylem naszego tworzenia muzyki, czyli wycinania fragmentów muzycznych i potem łączenia ich, ale też słowo cut, czyli cięcie, jest obecne w hip-hopie, w turntablizmie, jako opisujące pewne fragmenty, na które się skreczuje, najczęściej z głosem ludzkim. No i był zespół Cold Cut, wtedy znany jako ten duet, który założył wytwórnię Ninja Tune. I też to cięcie było w tej nazwie, więc chciałem się do tego odnieść, to właśnie robiliśmy. I poza tym słowo, które byłoby rozumiałe zarówno w języku polskim, jak i angielskim, no i tak ten Scalpel jakoś się trafił. This, then, is stereophonic sound. Sound sculptured in space. We'll be right back. This then is Stereophonic Sound. Sound sculpture in space. Czym jest dla ciebie sampling? Mówimy w tej chwili o technicznej stronie produkcji muzyki, tworzenia, grania. Prawdopodobnie jest dla mnie tym samym, czym dla gitarzysty granie na gitarze, dla malarza używanie farb i pędzla. Sampling też jakieś narzuca jakieś takie pytania natury, powiedziałbym, filozoficznej. Wynikające stąd, że mamy do czynienia z czymś, co umożliwiła technologia w XX wieku tworzenia z istniejących już dzieł muzycznych rzeczy nowych, tych fragmentów. I tutaj rodzi pytanie się, kto jest tego autorem, twórcą, kto pośrednikiem i jak to wszystko zaklasyfikować. W wielu przypadkach jest to łączenie kilku technik tworzenia, bo są też instrumenty muzyczne, programowanie, głosy ludzkie. Także następuje jakaś taka kumulacja, taki synkretyzm środków. Myśmy z Marcinem podjęli się takiego zadania, żeby tworzyć tę muzykę wyłącznie z tych fragmentów. Nie było to jakieś takie mechaniczne szukanie surowca, o! Tylko proces poznawania muzyki, zapoznawania się z fonogramami, z jakby z czymś, co nazywamy teraz kulturą winylową, a przy okazji ogólnie z jakimś tam wycinkiem kultury, ale właśnie z przeszłości. Polish Jazz. Teraz pytanie o to, czym stała się, czym była, czym jest ta seria dla ciebie? Seria cudownych przypadków. Zarówno tak w skali życiowej, jak i w skali mikro w odnajdywaniu tych dźwięków. Z polskim jazzem zapoznał mnie mój kolega, rówieśnik Szymon, który to już w roku, powiedzmy, 84 to mieliśmy po 18 lat, to może by mogło być rok wcześniej czy dwa. Był członkiem klubu płytowego PSJ-u i miewał Białe Kruki Czarnego Krążka, które były tam wydawane. Ja wyjeździł po nie do Warszawy i na spotkaniach u niego gdzieś tam puszczał te płyty. Ja nie byłem wtedy w ogóle jazz fanem i na początku tego nie lubiłem. Trochę było tak to na siłę, ale on jakby chciał tego słuchać, bo odnajdywał tam ciekawsze rzeczy niż my odnajdywaliśmy w punk rocku. No i w pewnym czasie jakoś okazało się to fajne podkłady do naszych spotkań alkoholowych, wtedy głównie. I cóż, no pamiętam, że był Astigmatic Comedy, wyszedł wtedy edycja, były też po tak 80. te cztery płyty wznowione z tymi archiwaliami komedy. To się działo na bieżąco wtedy w jazz roku, Laboratorium, Extra Ball, Witold Szczurek, Bass Space, saksofoniści, wszyscy, czyli Namysłowski, Muniak, Szukalski. Także trochę tego poznałem w latach 80. I wszystko przez pryzmat tego, żeby traktować tę muzykę jako podkłady właśnie? Nie, to było wtedy traktowało się muzykę jako coś do słuchania, no. Wyłącznie. Tak, no oprócz jakby inspiracji. Bardziej inspirujące było dla mnie wtedy słuchanie Joy Division, The Cure, Stranglers, po to, żeby tworzyć podobne rzeczy grając na gitarach, bo wtedy to robiłem. A to było całkowicie jakby niezależne. To ciekawe, bo nie było obciążone jakimś takim byciem fanem, zbieraczem tego. W ogóle po prostu trudność było to, żeby najpierw to znieść, a potem się nauczyć tego słuchać. I się nauczyłem tego słuchać. Co to znaczy znieść? No bo jazz, jak sama nazwa wskazuje, jest jakimś hałasem dla kogoś, kto pierwszy raz w to wchodzi. I te dźwięki są trudne w odbiorze dla człowieka nieprzygotowanego. Musi się odbyć jakiś taki proces adaptacyjny, który tak naprawdę najlepiej polegać powinien na tym, żeby przestać o tym myśleć, za bardzo analizować, tylko po prostu słuchać. Proces twórczy przy pierwszej płycie polegał też na tym, że raz czy dwa w tygodniu chodziliśmy do fonoteki, która mieściła się na rynku w bibliotece i braliśmy tyle płyt, ile można było wypożyczyć za jednym razem, a potem przychodziliśmy do mnie i odbywało się sesje samplistyczne. Budowaliśmy swój bank sampli, swój świat dźwiękowy. A potem się wymienialiśmy pomysłami muzycznymi. To było na ulicy Żeromskiego 28, gdzie się spotykaliśmy u mnie kilka razy w tygodniu. Marcin wtedy był jeszcze studentem, albo udawał, że jest studentem. Ja nie pracowałem nigdzie zawodowo poza magazynem Klan. Moja żona była wtedy w pracy i tak trochę właśnie jak nastolatkowie sobie to jeszcze robiliśmy. Będąc DJ-ami też wtedy, bo po pierwszej płycie dużo występowaliśmy, głównie za granicą, ale byliśmy DJ-ami i graliśmy bardzo imprezowe sety. Najpierw z gramofonów czterech, potem z komputerów audiowizualne. Marcin od zawsze był lepszy w robieniu tego szkieletu rytmiczno-basowego, a ja bardziej na ten szkielet obudowywałem tkanką mięśniową różnych sampli saksofonowych, ambientowych. Czasami było na odwrót. Przy drugiej płycie już byliśmy poza tą fazą wspólnego samplowania. Mieliśmy dużo na twardych dyskach, dużo własnych płyt, także była to praca bardziej w podgrupach. Zdecydowaną większość utworów i kompozycji zrobił Marcin, ale pozostawaliśmy w świecie muzyki skalpela i naszych brzmień, z którego potem trudno było nam wyjść. I zanosiło się na to, że druga płyta będzie bardziej rozrywkowa, taneczna. A głównie ze sprawą Marcina wyszła jakaś taka mroczna, dziwna psychodelia. Jakaś taka konfuzja właśnie nastąpiła. Konfuzję miała też wytwórnia płytowa, która obawiała się tego wydać, ale wydała, wspierając to drugą płytą z tanecznymi remiksami, które tam wcześniej pozbieraliśmy. I był to na skalę naszą i tej wytwórni jakiś tam sukces wtedy. Zaczęło. Jak to było z twoim poznaniem płyt skalpela? To jest dla mnie również ciekawe z tego powodu, no, że jesteś klasycznie wykształconym muzykiem, a tu Bach. Duże zainteresowanie muzyką samplowaną, muzycznym patchworkiem. W 2012 roku jesienią byłem w Wenecji na warsztatach fotograficznych. Mówi Patryk Piłosiewicz. Kompozytor, kontrabasista, dyrygent, założyciel Big Bandu w Akademii Muzycznej imienia Jana Paderewskiego w Poznaniu i pomysłodawca transkrypcji muzyki skalpela na klasyczne instrumentarium. Pierwsze dni to była taka łazęga po miejscach znanych, a później po mniej znanych. No i zawędrowałem w taką dzielnicę, gdzie były sklepy jubilerskie, jakieś malutkie takie. Trafiłem do jednego takiego zakładu, takiego warsztatu ze sklepem, gdzie na wystawie były same takie pordzewiałe, jakieś metalowe, miedziane, mosiężne fragmenty jakichś werków zegarowych, jakichś zupełnych dziwnych bytów, takich czterowymiarowych, jakichś drutów, jakichś płytek i to wszystko śrubek i to wszystko tak pięknie oświetlone i tak tworzące takie harmonie, że no po prostu zachwyciło mnie i tak patrzę i nagle słyszę jakąś niesamowitą muzykę ze środka. Zaglądam, nikogo nie ma, tylko ten ten jubiler tam piłuje zawzięcie coś i tak na mnie patrzy spod oka, ja tam wchodzę i nie wiem, czy patrzeć, czy słuchać. Tak słucham. W końcu on zagaduje mnie, skąd jestem. Ja mówię, że z Polski, ona z Polski, fajnie, a co tu robisz? Ja mówię, że fotografuję i czy mogę. On mówi, że oczywiście, nie ma problemu. Mówię, no, że jestem muzykiem i ta muzyka to w ogóle szok. On mówi, a ty z Polski jesteś i nie wiesz, co to jest? Ja mówię, no nie. I tak mi się wstyd zrobiło. Mówię, słyszę tam jakieś dźwięki takie jazzowe, ale muzyka, no, w ogóle owładnęła mną od razu, bo to było coś, czego wcześniej nie słyszałem, nie wyobrażałem sobie, że może coś tak niesamowitego brzmieć. On mówi, to jest skalpel. Mówię, ale jak skalpel? Mówi, no skalpel, taki zespół, skalpel. Mówię, zespół, skalpel? Pierwsze słyszę. Więc wtedy tak na mnie spojrzał z takim trochę pobłażaniem i politowaniem. Mówi, wiesz co, to wstyd, musisz odrobić lekcję. I tak odwrócił komputer, bo to puszczał z playlisty, sobie tam stworzył z płyt i mi pokazuje, Sculpture, coś tam, Confusion. Mówi, to musisz to poznać. Najlepszy zespół polski. My tu wszyscy w Wenecji skalpela słuchamy. Więc ja sobie to zapisałem i jak wróciłem z tych warsztatów, to poszedłem, wziąłem, chwyciłem, ostatnia płyta. Trzymałem tak, żeby podejrzliwie na mnie ci ochroniarze patrzyli, bo myśleli, że może chcę ukraść, a ja tak trzymałem to jak coś, z czego bym sobie nie dał nigdy wydrzeć. Tak bilet na Jareta też kiedyś trzymałem, jak wchodziłem do kongresowej i odpaliłem tą płytę i no zajechałem kompakt. Po prostu zajechałem, muszę przyznać, że ona była słuchana tyle razy i w kółko i na okrągło, później Confusion, także no można powiedzieć, że wychowani na skalpelu, bo też moja rodzina zaczęła słuchać i się nim zachwycać, na pamięć znamy każdy jeden dźwięk. Jaka była twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że to są skrawki, że to są sample, że to nie jest muzyka zagrana, tylko odtwarzana? No ja do tej muzyki samplowanej mam takie podejście specyficzne, bo ja myślę, że to nie jest nowy sposób komponowania, bo jeżeli spojrzeć na Bacha i na jego utwory, to on samplował, to znaczy brał fragmenty na przykład chorałów gregoriańskich, linie, melodie, rozszerzał je i nadpisywał na górze dwa głosy, na dole jeden, i nazywał ten głos samplowany Cantus Firmus i tworzył chorały wokół tego. Tam jak się na przykład Bacha posłucha i się wyłowi ten jeden dźwięk, to jest po prostu fragment chorału, tylko że tak jakbyśmy teraz na przykład powtarzali, lupowali coś, no to on lupował takie fragmenty chorału, tyle że nie nagrywał tego z oczywistych względów, tylko pisał. Więc dla mnie to jest bardzo naturalny sposób obchodzenia się z materiałem, który ma dla nas znaczenie. I to jest też taki gest. Jak później trafiłem na ten projekt Breslau i na wywiad z Igorem, to tam przeczytałem taką rzecz, że to jest tak jak zapraszanie kogoś do takiego kolabu, do takiej wspólnej pracy, to jest taki gest, to jest taka fotografia rodzinna, takie jakby zapraszanie kogoś do pewnego kręgu, do takiego etosu, do miejsca zadomowienia, do współtworzenia jakiejś wartości. I to jest w samplu, to jest piękne, że to przekracza czas, że my nie zapraszamy tylko kogoś, kto z nami to robi, ale również tych, którzy coś wcześniej zrobili, i my to na swój sposób jakby obudowujemy, tak jak ten jubiler, powiedzmy, bierzemy coś z krawek i tworzymy z tego zupełnie nowy byt, nową wartość. Więc uwielbiam, w skrócie. To co? Spróbujemy sobie? Thank you. Jak ty te nuty stworzyłeś? Jak rozpisałeś tę muzykę na pięciolinie? Były dwa etapy. Najpierw zrobiłem coś takiego, co sobie roboczo nazwałem mapy. Później rozmawiałem z kolegami bardziej doświadczonymi i okazało się, że oni podobnie pracują, więc gdzieś tam to jest dobrym tropem poszedłem. Te mapy to są po prostu rozpisane klocki, poszczególne elementy utworów, które słyszałem, z jakimiś tam zarysami, co gdzie jest, jakimiś takimi momentami zwrotnymi i czasówkami, czyli konkretnie, bo z płyt spisywałem, który moment na płycie, powiedzmy litera A, że to jest 37 sekunda utworu, żeby później jak tworzyłem partytury, już nuty, żeby móc się odnieść do tego. To są takie ryciny, takie mind mapy, takie, żeby ręka była jak najbliżej mózgu, że tak się wyrażę, więc tam rozmaite symbole powstawały, rozmaite skojarzenia są wpisane, bloki, linie, fale, zawiasy i tak dalej. To są takie partytury graficzne, niektórzy to nazywają. Dla mnie to są po prostu mapy i to jest o tyle ważne, że one dają pewną orientację w terenie, ale dają też możliwość pójścia w lewo, w prawo, na północ, na południe i tak dalej. I to mi najwięcej czasu zajęło, bo to była bardzo żmudna i w sumie mało spektakularna praca, bo siedziałem przy pianinie z nagraniami, ze słuchawkami, ustalałem tonację, ustalałem ilości taktów i dubałem niektóre utwory po 8 godzin. To masakra, bo to człowiek czasem nad jednym taktem się siedziało po kilka godzin i człowiek już zaczynał wątpić, czy w ogóle słyszy to, co jest, bo to takie w kółko słuchanie po prostu fraz, które trzeba było, tam w ogóle w muzyce skalpela jest mnóstwo warstw i jak się tego słucha, to tak jakby się pod światło oglądało jakiś opalizujący minerał, w którym nagle znajdujemy w ogóle jakąś historię w środku, jakiś warstw, jakiś palimpsest, jakiś właśnie to co wspominałeś, jakąś ta hipertekstualność, ona już jest w samej warstwie elektronicznej i teraz najpiękniejsze i najbardziej jednocześnie stresujące momenty to było to, że człowiek doznawał takiej chwilowej, takiego olśnienia, że wiem jak to ma zabrzmieć, wiem, czuję to, wiem, tylko kurczę, że miał 6 rąk, żeby to wszystko naraz zapisać, więc chwytało się ołówki kolorowe, tu zapisało pojedyncze myśli, tu jakąś nutę, tu coś, jakiś akord, nagle telefon, ktoś dzwonił, jakiś listonosz przychodził, człowiek musiał zejść, otworzyć drzwi i znowu od początku robota, nie? To był pierwszy etap i później wspólnie z moim kolegą Kubą Kraszewskim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, stworzyliśmy ostateczną wersję na tą chwilę, czyli partytury i głosy. Poprzedzone to było też doborem ludzi, jakby też pod kątem instrumentacji samej, czyli jakie instrumenty będą grały i kto na nich zagra. Mamy konkretne brzmienia wtedy. Jeżeli na przykład ustalamy, że utwór, powiedzmy, Wonderland in Alice, gdzie się flet pojawia, musi być zagrany w sposób zbliżony, no to musimy zadbać o to, żeby dobry flecista był w składzie. Bo to nie może zagrać ktośkolwiek, tylko to musi być dobry flecista, czy wibrafonista. Wstępnie rozmawialiśmy z Igorem i z Marcinem i dokonaliśmy takiej selekcji, że na przykład zależy nam bardziej na tym i że skład mniej więcej powinien mieć tyle i tyle osób. No i stworzyliśmy taki zespół, który moim zdaniem jest absolutnie dream teamem. Więc to była taka wymagająca pioruńskiego skupienia praca, ale fascynująca. Słuchajcie, idąc od końca, mamy taki takt przed szóstką, tam gdzie mamy to podejście. Zróbmy to tak jakby na łuku z co drugą szesnastką lekko wypchniętą, żeby to było takie strasznie interwencyjne. W ogóle jak rozmawiałem z Marcinem i z Igorem o całej idei skalpelowego brzmienia, to oni mi powiedzieli, że kontrabas, jazzowa harmonia, i generalnie kontrast, który rysuje się między ambientem, który gdzieś tam cały czas w tej harmonii się mgli, nie, snuje, z takimi bardzo ostrymi interwencjami. Żeby te interwencje, jak one się pojawiają, żeby były rzeczywiście takie dosyć radykalne. I teraz patrzcie. Nie? To jest jedna rzecz. I generalnie te jedno, co musimy dopracować, znaczy po prostu zagramy sobie to jeszcze raz i będzie ok. Te wszystkie tematyczne rzeczy, żeby to ujednolicić. Za ostatnim razem już było spoko, ale weźmy sobie może, kochani, piątkę, dobrze? Piątkę, piąteczkę, same dente, dobrze? No jeszcze mamy pytanie. Tak. W szóstce na przykład, tam mamy jedną taką nutę. Tak. Ma być ćwiczną od początku do końca, czy ma być taki cios? To w zasadzie nie ma być taki cios, tylko tak jak w Kill Billu było, że jak był cios, to go przesuwało aż całego, wiecie. Nie było takie, że... Takie tak, nie? Aha. Taki, okay. Że się pojawia, ale że... Jest... Ale czy ona ma być do raz, czy mamy ją skrócić? Bardziej w sensie... A zagrajmy do raz, zobaczymy jak zabrzmi. Okay. Dobra? Bo mi się wydaje, że może troszeczkę ją możemy skrócić, żeby było słychać cięcie. To jest dosyć długa. No to skróćmy ją. To ósemki. Może być taka długa ósemka. A co proponujecie? Że długa ósemka, tak? No to dobra, to zróbmy długą ósemkę. Ale możemy zobaczyć coś w całości, nie? Bo tam akurat w szóstce to ona... No jak, Patryku? Wrażenia po tym pierwszym czytaniu? Wielkie emocje i to taka trochę akuszerska robota, bo człowiek odbiera to życie, które w partyturze powolutku się kształtuje i zaczyna oddychać. Nie? To zawsze jest największe wrażenie, to pierwsze czytanie, bo ono decyduje o tym, co będzie dalej tak naprawdę. I na ile nasze wyobrażenia, to co mamy w głowie, to co chcemy usłyszeć na żywo, na ile się zrealizują, na ile się ziszczą. Ziszczą, no bo to marzenia, no to troszkę magii w tym jest zawsze. Zapanował kompletny zamęt. Dwunastka, mamy znowu. Tego nie usłyszałem, nie? Jaka wasza rola w tym wszystkim? Odpowiadając się na poważnie i nie na poważnie. Mówią Marcin Cichy i Igor Pudło. Jesteśmy szczyptą cukru do tej herbaty, która się tu rozlewa. Często mówi się jazz w elektronicznym sosie, prawda? Staram się nie utopić w sosie tego. Ale czy jakieś przyprawy takie? Co oznaczają te przyprawy? Nie ma sensu, myślę, odtwarzać tego, co już zostało nagrane, więc staramy się do tego, co tutaj chłopaki zaplanowali, dodać elementy przypominające oryginalne aranżacje, ale też coś tam jeszcze od siebie dorzucić. Jest kilka oryginalnych, charakterystycznych sampli naszych, takich, których nie mogą albo nie chcemy, żeby zagrały instrumenty jakieś sonorystyczne, takie dźwięki eksperymentalne. Mhm. Trochę naszych syntezatorów. I co jeszcze? No tutaj słyszałem tylko i wyłącznie, ale byłem w fragmencie, słyszałem raczej dodatek tła. No zdecydowanie, że zdecydowanie tła, nie będziemy grać solówek na pewno, bo mamy takich świetnych solistów. Okay. Tak to jest zazwyczaj w elektronice, że lider, solista, który robi muzykę w domu, w studiu domowym, w zaciszu albo jest indywidualistą, kiedy dobiera sobie ludzi, dobiera sobie zazwyczaj lepszych od siebie i schodzi do roli tła, czyli z lidera staje się drugoplanową postacią. I to jest chyba taka reguła muzyki elektronicznej, tak mi się wydaje. Jak patrzysz na artystach polskich, zachodnich, gdzieś te twory elektroniczne rozrastają się do zespołów i nagle staje się to jakąś jednolitą masą i Może też odbieramy to przez to, że to jest tło, dlatego że zawsze byliśmy sami, a teraz jesteśmy z innymi, więc się pytają, gdzie wy jesteście? Przecież ciężko was odnaleźć, zawsze widzieliśmy was we dwójka, jesteście w 12, 15, 7, 8, nie? Ale to układa się trochę w tę całą piękną historię, mianowicie taką, że tą osią czasu jesteście wy i to jest ten przełom wieków 20 i 21. Mhm. W wieku 20 po lewej stronie były pobliż jazzowe płyty, wy po nie sięgnęliście, zrobiliście sample i teraz po prawej stronie wiek 21, czyli znowu muzycy, podobnie jak w tym wieku 20, wy na środku, jako taka... Upraszczając muzykę, historia zatacza koło, prawda? Ta, o to chodzi. Ale też chodzi o to, że dochodzimy do wniosku, że to nie jesteśmy my tak naprawdę, to nie o nas chodzi, tylko o muzykę. Ta muzyka jakby istnieje obok nas. Przede wszystkim myślę, że tutaj rola też Patryka, bo my byśmy tego nie wymyślili. Ta. I to jego propozycja i jego wizja tutaj jest realizowana i to jemu jakby słowa uznania za to, co właśnie tu się dzieje. No? Skrawki, z którymi zdaje się jest dla mnie laika, ale wiem, bo pisał o tym Jay Dilla, pisało wielu producentów, którzy zajmowali się samplingiem. Jest pewien problem z transkrypcją sampli na tradycyjne instrumenty. Na czym polega ten problem? O co chodzi z tym niestrojeniem? Myślę, że naturalnym takim środowiskiem istnienia i funkcjonowania sampla jest elektronika. Nawet jeżeli to jest ślad akustyczny, to on zyskuje wymiar elektroniczny, jest w innej przestrzeni umiejscowiony. I teraz wyjęcie go z tej przestrzeni jest obarczone pewnymi trudnościami, ponieważ musimy go na nowo usłyszeć granego w sposób żywy, czyli dostroić, czyli to, o czym mówimy, o tym strojeniu, musimy go dopasować do dźwięku bazowego, na przykład odnosząc się do naszego projektu, musimy ustalić taki dźwięk bazowy, który jest dla nas punktem odniesienia, jakimś wzornikiem, który pozwoli nam grać w sposób spójny, taki, że słuchacz będzie to odbierał jako coś harmonijnego, a nie fałsz. Ale dodatkową trudnością jest to, że muzyka samplowana w bardzo taki czuły, pełen zrozumienia i takiego, bym powiedział, takiej dobrej emocji, obchodzi się ze wszelkimi niedoskonałościami, glitchami, scratchami, z jakimiś takimi okruchami, które dla muzyka klasycznego są odrzutem. Bazowanie na tym powoduje, że inaczej słyszymy muzykę. Wszelkie odchylenia, one dla nas mogą być nie tyle błędem, co pewnym zabiegiem, który nawet nie stylistycznym, bo to ma taki wymiar po prostu płytki, ale pewnym gestem emocjonalnym. Na przykład odkształcamy pewien dźwięk, on jest jakiś niższy lub wyższy trochę i to powoduje, że emocje się tworzą w odbiorze, że chcemy to, że to nas na przykład boli, albo że to nas na przykład w jakiś sposób łagodzi. Jest dokładnie to, co w baroku było. Wtedy też się grało na różnych strojach i też muzyka odkształcała. To nie był taki stricte symetryczny podział, powiedzmy, materiału dźwiękowego na równe kawałki, tylko te kawałki, one były takie, dzisiaj rozmawialiśmy i wspominałeś właśnie o tym, że to jest tak jak chodnik, to jest świetne porównanie w ogóle, że to jest tak jak chodnik złożony z niby z tych samych elementów, ale między nimi te szczeliny, te spoiwa, one mogą mieć różną swoją dynamikę, różną grubość, różną fakturę. No i tu jest ten problem odwzorowania tego w partyturze pisanej na żywy zespół. Czy to wymaga od muzyków jakiegoś specjalnego zaangażowania, większej wrażliwości i wyczulenia podczas grania i przekładania tego właśnie na czystą muzykę? Zdecydowanie tak. Muzyk, który gra taką rzecz, taki utwór, kompozycję zrekonstruowaną czy przeniesioną z obszaru samplingu do żywej muzyki, do żywej partytury, musi uwzględniać całe konteksty i przestrzenie tych właśnie, nazwijmy to umownie, niedoskonałości i włączyć je w tą swoją grę. Wszelkie przydechy, wszelkie niuanse, wszelkie odkształcenia, odchylenia. On musi, zanim to zagra, on musi to usłyszeć, musi być na to wrażliwy. Nie może być takim człowiekiem, który słucha muzyki i mówi, a to jest dobrze zagrane, to jest źle zagrane, to ten zafałszował, ten zrobił. Nie, bo to jest tak naprawdę, to co z muzyki samplowanej czyni coś szczególnego, mówię oczywiście o muzyce takiej jak skalpel i pokrewnym, bo wiadomo, że ze wszystkiego można zrobić wszystko. Ja myślę o muzyce samplowanej jako pewnym etosie właśnie dekonstrukcji przeszłości. To jest, dla mnie to jest bliższe filozofii niż jakakolwiek inna muzyka. To jest pewien sposób myślenia i odczuwania czasu przede wszystkim. Jeżeli muzyk, który gra, jest tylko, przepraszam, na przykład nie saksofonistą, a operatorem saksofonu, to on tego nie zagra tak, jak to powinno być zagrane, moim zdaniem. On musi to troszeczkę przetrawić, przemyśleć, uczynić fragmentem swojej własnej historii, żeby to zabrzmiało w sposób prawdziwy. Jak to jest z zespołem Skalpel? Czy w związku z tym, że jest to muzyka samplowana, to jest to tylko i wyłącznie iluzja jazzu? Czy to, co się dzieje, jest improwizacją? Czy ma ten rudyment w sobie improwizacyjny? Czy nie? Jak sądzisz? Jak to czujesz? Czy to jest tylko i wyłącznie iluzja? No bo ta historia to jest, to jest odgrywanie sampli, no. Czy świat jest światem, czy wyobrażeniem o nim? To jest takie piękne pytanie. Myślę, że w ogóle postawienie tego pytania już jest wartością samą w sobie, bo ono nas stawia w postawie pewnego otwarcia. I ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale ciężko jest sobie tego pytania też nie zadać. Wchodzimy w piękny, niebezpieczny, a ja uwielbiam, obszar metafory i takiej fenomenologii jazzu, czyli takiego spojrzenia, na co dany dźwięk może wskazywać, skąd się wywodzić, do czego prowadzić, co sobą inspirować, wywoływać. Czy to jest jazz? No, dla mnie tak. Dla mnie tak. Ja mam w ogóle tak, że nie znalazłem żadnej zadowalającej definicji jazzu. Ponieważ wszyscy, którzy o jazzie mówią, posługują się definicjami. Ja jak pisałem tam różne prace właśnie o tym Gilu Evansie, dużo myślałem w ogóle o muzyce i o tym, jak człowiek czuje to, co go spotyka. Doszedłem do wniosku, takie znalazłem zdanie, bodajże Heidegger powiedział takie określenie, totalizująca moc definicji, że definicja nam redukuje świat, no bo ona wyodrębnia to, co jest jakąś cechą pierwotną, pewną przypadłością, zaczyna to po prostu przyszpilać jak nieszczęsnego motyla na szpilce i odbiera to odbiera życie, to zatrzymuje. Natomiast jazz w swojej istocie zawsze rozsadzał definicję. Jazz, jakbym powiedział teraz, że jazz jest rozsadzaniem definicji, to bym znowuż wpadł w pułapkę kolejnego definiowania, ale to mi bardzo dużo dało do myślenia, że jazzu się chyba nie da zdefiniować, natomiast można go poczuć. To jest taka muzyka emocji, która w człowieku zmienia zasadniczo to, czym jest. Jeżeli człowiek posłucha jazzu i go przeżyje, to już nigdy nie będzie taki sam jak wcześniej. Więc dla mnie to jest jazz, bo ja słucham tej muzyki, ona mnie zmienia i ma w sobie te korzenie, te kryształki, te atomy, te geny tego, czym jazz był kiedyś. Brzmienia, właśnie te sample, te cudowne ślady, które prowadzą mnie do historii absolutnie niezwykłych, które mnie prowadzą na przykład do spotkania z Igorem i z Marcinem, kiedy Igor opowiadał o tym, jakimi samplami się, z jakich płyt się posługiwali, tworząc konkretne utwory. I dosłownie na oślep sięgał po płyty, wyciągał bezbłędnie te płyty, kładł je na gramofon i umieszczał igłę dokładnie w tym miejscu, gdzie te sample się znajdowały i jeszcze nimi się bawił. To było coś tak niesamowitego, że ja poczułem się szczęśliwym człowiekiem. Wolnym po prostu.